διαδήλωση κοιτούσες του σωματείου τα πλακάτ. Δε τσιγωνές δεν προχωρούσες και πίσω σου ήτανε τα ματ. Δε τσιγωνές δεν προχωρούσες και πίσω σου ήτανε τα ματ. Ένας ξεχωριστός διαβάτης, δεν ήσουν αδερφέ μου εσύ. Ήσουν υπάλληλος και εργάτης, σαν όλους μες στην πόλη αυτή. Ήσουν υπάλληλος και εργάτης, σαν όλους μες στην πόλη αυτή. Διαδήλωση σε είδα, μ' αποφασί να προχωράς. Άνοιξαμε την αλυσίδα και έγινες ένας από μας. Άνοιξαμε την αλυσίδα και έγινες ένας από μας. Κι όπως ερχόσουν βήμα-βήμα, σηκώναμε κι εμείς του φόβου έσπασε στο νήμα και τη μιζέρια μια ζωή. Του φόβου έσπασε στο νήμα και τη μιζέρια μια ζωή. Γεια σας. Γεια σας, γεια σας. Ελληνοφρένεια ειδικού σκοπού. Σήμερα πρωτομαγιά. Είμαστε εδώ. Απεργιακά. Ναι. Στο κλίμα δηλαδή. Μουσικά απεργιακά. Η στόχευση είναι η ίδια. Άρα υπηρετούμε το σκοπό. Άρα εγκρίνεται. Άρα τέλος. Ομόφωνα. Τακ. Τακ. Εσφραγίστη. Γίνανε και συγκεντρώσεις κάτω. Έχει κίνηση για τα λουλούδια. Όπου υπάρχουν λουλούδια πάει κόσμος. Να πάτε και για τα λουλούδια. Αλλά να έχετε στο νου σας ότι κάποτε τέτοια μέρα σαν σήμερα αγωνίστηκαν κάποιοι για να έχουμε συνθήκες δουλειάς. Να μην είμαστε δούλοι. Και τελικά. Είμαστε δούλοι. Τι δεν πήγε καλά. Τι, πολλά δεν πήγαν κάποτε καλά. Πήγε καλά. Δεν ξαναγωνίστηκαν οι επόμενοι. Mm. Αυτό. Δεν γίνεται ένας μια φορά. Πόσο κάθε 100 χρόνια. Ένας αγώνας πόσο και να πολύ κρατήσει. Κράτησε. Έρχονται οι άλλοι, τα μαζεύουν γιατί είναι λογικό και μένεις χωρίς αυτά τα δικαιώματα που κάποιοι έχησαν και αίμα και κουράστηκαν, ταλαιπωρήθηκαν, βασανίστηκαν, έζησαν πολύ δύσκολη ζωή για να τα έχουμε εμείς οι υπόλοιποι που δεν τα έχουμε τελικά. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό δεν είναι θέμα όμως των εκείνων, είναι θέμα των τωρινών. Τι θα ξαναγίνει ώστε να μην τα χάσουμε πρώτον. Η επόμενη. Να κερδίσουμε και άλλα δεύτερον. Ώστε να είναι αξιοπρεπή πραγματικά η ζωή και να έχει νόημα. Μην λες αξιοπρέπεια, δύσκολη λέξη αυτές τις μέρες. Γιατί? Έχει συνδυαστεί με άλλα. Μια εβδομάδα μόνο, αυτό ήταν. Η ανάσα αξιοπρέπεια πάει κράτησε παραπάνω. Κορόιδευες, όλο ο ΣΥΡΙΖΑ κάτω είναι τώρα. Υπουργοί και πρωθυπουργό. Αυτό είναι ωραίο. Εντάξει. Άρα είναι κατά των αντιεργατικών μέτρων που μπορεί κάποιο να πάρει. Ναι, δεν θα πάρουν. Ωραία. Και αν πάρει, αυτό θα τον προκύψει ο Τσίπρας τον υπουργό. Μπράβο. Γιατί έχω κατέβει και σε μια διαδήλωση. Του χρόνου τέτοια μέρα να δω πώς θα κατέβουν από αυτούς κάτω. Γιατί τώρα είναι το τρίμηνο, καταλαβαίνεις. Περίμενε και εσύ. Περιμένω, μα κάνουμε τίποτα άλλο. Περιμένουμε. Το πρώτο τραγούδι. Αυτό και κάτι Σιριζέι, ότι είμαστε απεργοσπάστες. Ναι. Και ποιο, η Σιριζέι τα λένε αυτά. Η Σιριζέι τα λένε. Εντάξει, άμα τα λένε Σιριζέι. Έχει άλλο βάρος η γνώμη τους. Τη λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη. Το πρώτο τραγούδι ήταν στη διαδήλωση Φόντας Λάδης στη στίχη, Μάνος Λοΐζος. Η μουσική νομίζω είναι από τα τραγούδια που περιγράφουν ακριβώς μια διαδήλωση. Οι εικόνες έρχονται μία πίσω από την άλλη, ανοίγουμε την αλυσίδα, μπαίνουμε μέσα για μια καλύτερη ζωή. Αυτά που δεν πολύ γίνονται τώρα τελευταία. Για να πω αυτό που γίνεται τώρα. Τουλάχιστον στα τραγούδια να τα ζούμε. Ναι. Αφού δεν τα ζούμε στα υπόλοιπα. Αυτό που ακολουθεί τώρα, έτσι θα το πάμε σήμερα, ειδικού σκοπού, ούτε λαός υπάρχει, μόνο για πρωτομαγιά, μόνο για αιτήματα, μόνο για μνήμες που έχει αυτή η μέρα, γιατί δεν έχει μόνο εργατικές μνήμες, έχει κι άλλες. Το επόμενο είναι από θεατρικό έργο με τίτλο Εργατική Συμφωνία. Γιώργος Κούρτης έχει γράψει το έργο, άρα και τους στίχους. Δήμος Μούτσης την μουσική. Ρε κοροϊδία, αυτά τα αφεντικά σαν πεντόβολα μας παίζουν σ' αυτή την αγορά, στα λόγια λένε. Σώθη στη δουλειά κι όλα στην πάντα σαν γίνει. Στα λόγια λένε πάντα, ισότι στη δουλειά κι όλα στην πάντα σαν γίνει. επιχειρήσεως λέγε σέβεσαι. Πες τον ναι ανεφαντηρήσεως. Έρε κοροϊδία αυτά τα αφεντικά. Σαν πεντόβολα μας παίζουν σ' αυτή την αγορά κι όλο με κέρδος. Μετράνε τις στιγμές με κέρδος πάλι, μετράνε τις ζωές κι όλο με κέρδος πάντα. Μετράνε τις στιγμές με κέρδος πάλι, μετράνε τις ζωές. Σκίζεσαι να πλουτίζει τα αφεντικό της επιχειρήσεως λέγε. Σκίζεσαι πες το ναι. Σαν πεντόβολα μας παίζουν σ' αυτή την αγορά στα λόγια λένε. Εισόδη στη δουλειά κι όλα στην πάντα σαν γίνει μοιρασιά. Στα λόγια λένε πάντα. Εισόδη στη δουλειά κι όλα στην πάντα σαν γίνει μοιρασιά. Νίκος από την Ολλανδία στέλνει ένα μήνυμα. Καλημέρα από το Άμστερνταμ. Έχει στείλει και άλλες φορές μηνύματα. Ο Νίκος Κουλούσιος, αν το λέω σωστά το επίθετο. Αυτή τη στιγμή γίνεται πορεία στο Άμστερνταμ για την Πρωτομαγιά. Η πρώτη μετά από δεκαετίες όπου είχαν αντικαταστήσει την εργατική Πρωτομαγιά με το Queen's Day. Βασίλισσας μέρα, αυτό να, είναι. Ναι, ναι. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Σατανικό, όπως λέει και ο ίδιος. Η μέρα δεν είναι αργία σήμερα, η απεργία, όπως λέει το Κουκουέ. Η πορεία ξεκίνησε στις 12.30. Το νεοφιλελεύθερο κυβερνών κόμμα έβγαλε ανακοίνωση ότι ο μόνος τρόπος να γιορταστεί η εργατική Πρωτομαγιά είναι πηγαίνοντας στη δουλειά. Έτσι. Αυτό ακριβώς. Πώς θα τη γιορτάσουμε. Έλατε. Εργατική δεν λέει. Δεν λέει αντεργατική. Όχι, έχει ένα δίκιο γιατί έχετε δουλειά, άρα το γιορτάσετε. Το γιορτάζετε, πρέπει να το γιορτάζετε δουλεύοντας. Κάντε ένα καλό 8ωράκι. Για αύριο. Ναι. Έτσι όπως πάει, τι 8ωρο, δεν υπάρχει 8ωρο. Για να ή 15ωρο. Αυτή είναι η γιορτή. Η γιορτή είναι ότι θα τα κάνουν 8ωρο σήμερα. Αυτό να είναι. Θυμηθείτε. Κάνα περιβραχιόνιο εκεί στην Ιαπωνία, φαντάζομαι. Έχει. Θα φορέσουν πάλι για να δηλώσουν κάτι. Σαν σήμερα. Η Ιαπωνίστα. Η κάτοικοι τη Ιαπωνία. Έχει συνδεθεί ο επιτάφιος αυτό το τεράστιο έργο του Μίκη Θεοδωράκη και Γιάννη Ρίτσου με την Πρωτομαγιά. Δεν είναι όμως. Πατάει σε κάποια γεγονότα που έχουν γίνει Μάιο του 36 στη Θεσσαλονίκη, αλλά ξεκίνησαν από τέλη Απριλίου και κορυφώθηκαν στις 9-10 Μαΐου. Παρ' όλα αυτά, επειδή ήταν εργατικές διεκδικήσεις και πολύ ζόρικες και πολύ μεγάλες και πολύ νεκρές, συνήθως τέτοια μέρα ακούμε τα τραγούδια που έρχονται από τον επιτάφιο. Ήταν οι καπνεργάτες το 1936 επί Μεταξά. Στη Θεσσαλονίκη. Μεταξά στην κυβέρνηση. Μεταξύ. Κομμουνιστές μαντρωμένοι ήδη είχαν αρχίσει να μαντρώνονται για ευνοϊκούς λόγους. Και ξεκίνησαν από τον Απρίλιο, χιλιάδες κατεβαίνανε κάτω, επεισόδια και στις 9 Μάη η χωροφυλακή επιτέθηκε κάποια στιγμή στους εργάτες. Σε δημοκρατία. Δεν ήταν δημοκρατία. Δεν ήταν δημοκρατία. Αλλά και σε δημοκρατία επιτίθεται. Ο ρόλος της χωροφυλακής είναι αυτός, να υπερασπίσει κάποια συμφέροντα, όχι των διαδηλωτών. Διαχρονικά και με όλες τις κυβερνήσεις. Αυτά τα κουμούνια που λένε η δικτατορία μεταξύ και βλακίες. Ναι. Λοιπόν, ένας από τους, ο πρώτος νεκρός ήταν ο Τάσος Τούσης, ο οποίος πέφτει κάτω και πάνε οι συνάδελφοί του αμέσως βρίσκουν μια πόρτα και το τοποθετούν το άψυχο σώμα του. Ναι, κάπως. Και εκεί είναι αυτή η φωτογραφία που υπάρχει, που πηγαίνει η μητέρα του, η μάνα του από πάνω και θρηνεί. Αυτήν τη φωτογραφία είδε ο Γιάννης Ρίτσος και έγραψε τον επιτάφιο. Θεσσαλονίκη, Μάης του 1936. Μια μάνα, κατά μεσής του δρόμου, μυρολογάει το σκοτωμένο παιδί της. Γύρω της και πάνω της βουίζουν και σπάζουν τα κύματα των διαδηλωτών, των απεργών καπνοργατών. Εκείνη συνεχίζει το θρήνο της. Γιέ μου, σπλάχνο των σπλάχνων μου, καρδούλα της καρδιάς μου, πουλάκι της φτωχιάς αυλής, ανθέτης ερημιάς μου. Πώς κλείσαν τα ματάκια σου και δεν χωρίς που κλαίω και δεν σαλεύεις δε γρυκάς τα που πικρά σου λέω. Φιλώ το παγωμένο σου χιλάκι που σωπαίνει κι είναι σαν να μου θύμωσε και σφαλιωμένο μένει. Μέρα Μαγιού μου μισέψες, μέρα Μαγιού σε χάνω. Άνοιξε που αγάπαγες κι ανεβαίνες απάνω. Στο λιακωτό και κοίταζες και δίχως να χορταίνεις, άρμεγες με τα μάτια σου το φως της οικουμένης. Άρμεγες με τα μάτια σου το φως της ammazzar. Oli, oli, olà, e la Lega crescerà, e noi altri socialisti, e noi altri socialisti. Oli, oli, olà, e la Lega crescerà, e noi altri socialisti, vogliamo la libertà. Se ben che siamo donne, paura non abbiamo, abbiamo delle belle buone lingue, abbiamo delle belle buone lingue. Se ben che siamo donne, paura non abbiamo, abbiamo delle belle buone lingue e ben ci difendiamo. Oli, oli, olà, e la Lega crescerà, e noi altri socialisti, e noi altri socialisti. Oli, oli, olà, e la Lega crescerà, e noi altri socialisti, vogliamo la libertà. E voi altri signoroni che ci avete tanto orgoglio, abbassate la superbia, abbassate la superbia. E voi altri signoroni che ci avete tanto orgoglio, abbassate la superbia e aprite il portafoglio. Oli, oli, olà, e la Lega crescerà, e noi altri lavoratori, e noi altri lavoratori. Sera, e noi altri lavoratori. από την Ιταλία. Από την κάτω Ιταλία. Από την κάτω, ναι. Η Εγκαρδία. Μας τραγουδούν το La Lega, το Συνδικάτο. Τέτοιες μέρες. Με τέτοιες μέρες Συνδικάτο. Που, όπως είπε ο Βαρουφάκης, πάμε για με έξυπνο τρόπο διευθέτησης της αγοράς εργασίας και τα υπόλοιπα. Ναι. Καταρχήν λέγεται ναι. αγορά εργασίας. Η δουλειά λέγεται αγορά εργασίας. Πώς να το πεις. Παλιά ήταν αλλιώς. Άμα το πεις δουλειά, πάει ο νους σε πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Αν το πεις αγορά, βεβαίως, έλεγε ένα τέταρτο. Δώσ' μου κάτι να σου δώσω κάτι άλλο, ένα αντάλλαγμα. Λάστιχο σχέσεις και τα υπόλοιπα. Δουλειά λέγονταν κάπου. Δουλειά. Μετά τώρα λέγεται. Έβγαζες κάτι, ζούσες και πήγαινες για καλύτερα. Μετά έγινε stage. Έχει σημασία η ονομασία των, των καταστάσεων. Τώρα είναι stage, πώς αλλιώς είναι. Πάσε τι είναι τώρα. Τώρα είναι ανεργία κατά τη διάρκεια. Είναι σχεδόν περισσότερη. Και μετά είναι η δουλειά. Και όποιος έχει δουλειά, πότε πληρώνεται, αν πληρώνεται, με τι συνθήκες, τι συμβάσεις. Και όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία που ζούμε. Συνέχεια, κάτσε να σου πω δύο μηνύματα. Απέστα, τα έχω δει και εγώ νομίζω. Λέει καλημέρα. Πώς μπορώ να βρω το φωνητικό ντοκουμέντο του Γιάννη Ρίτσου που μόλις ακούσαμε. Ευχαριστώ και πάντα δυνατή δημιουργική. Ευχές από Σκωτία. Θα ακούσει Ελληνοφρένεια. Έτσι θα το βρει αυτό το. Τι να κάνουμε. Εμείς το έχουμε εδώ, το βρήκαμε και το βάζουμε. Είναι ο Ρίτσος που. Ελληνοφρένεια. Ναι. Είναι ο Ρίτσος που τραγουδάει κιόλα στο Μέρα Μαγιού μου μίσεψες. Δεν διαβάζει μόνο τον επιτάφιο, το ακούσαμε νωρίτερα. Λέει και ένα κομμάτι ακαπέλα. Τραγουδάει και ο ίδιος, ναι. Και το άλλο μήνυμα είναι. Μη λέτε μπιπ για την Ιαπωνία, για να τη φτάσετε θέλετε 200 χρόνια. Θα περιμένουμε. Όχι, εγώ δεν θέλω. Α, δεν, δεν θέλουμε τίποτα. Δεν θεωρώ επίτευγμα του πολιτισμού. Με στρατιωτάκια, ρομποτάκια. Βέβαια είναι στην κουλτούρα του γενικότερα εκείνων των λαών, αλλά εμένα αυτό μου είναι απεχθές. Άμα ήταν έτσι, γινόμασταν και Γερμανία, δηλαδή, δεν κατάλαβα. Που μας είναι και πιο εύκολο. Για να διαμαρτυρηθώ, φορά ανάποδα το περιβραχιόνιο. Αυτό δεν μου λέει εμένα κάτι. Κομμωδία μου φαίνεται. Δεν θέλω ποτέ να γίνουμε έτσι. Βλέπω ότι μπορεί να γίνει η Ευρώπη. Πάει προς τα εκεί ένα τέτοιο στρατιωτάκια, όλα ίδια. Κοιμάς δηλαδή. Πιο βορειοευρωπαϊκό. Χωρίς σκέψη, χωρίς αρώματα. Δεν πάει προς Ανατολή. Προς Βόρεια Ευρώπη πάει αυτό. Ναι, εντάξει, έχουν κάποια κοινά. Όχι, δεν θέλουμε με τίποτα να γίνουμε κάτι τέτοιο. Λοιπόν, σαν σήμερα έχουμε και άλλες επαιτίους. Γιατί σε αυτόν τον τόπο, αν κάνεις ένα ταξίδι από Αθήνα ανεβαίνοντας προς τα πάνω, έχει διάφορα μέρη που. Πληρώνει διόδια. Πέρα από αυτό. Αυτό είναι ένα διάφορα μέρη. Πολλά μέρη. Αυτό ισχύει. Αλλά έχει κομμάτια γης με πληγές. Ένα τέτοιο είναι η Κεσαριανή. Σαν σήμερα ήταν Πρωτομαγιά του 1944, νομίζω όλοι ξέρουμε, μετά και την κατάθεση του Αλέξη Τσίπρα του Στεφανιού, το έμαθαν και όλοι. Δεν ήταν συμβολικό, ήταν ουσιαστικό. Παρ' όλα αυτά είναι μια ωραία βόλτα να πάτε εκεί. Νομίζω αυτές τις μέρες θα είναι και ανοιχτό το σκοπευτήριο και κλειστό να είναι, το βλέπετε απ' έξω από τη Μάντρα. Είναι ωραίο ένα πάρκο εκεί. Όποιος πέρα θέλει, από το σκοπευτήριο είναι ναι, το πάρκο έτσι κι αλλιώς. Έχει εκδηλώσεις και σήμερα και αύριο και την Κυριακή για να τιμήσουν τους 200 που εκτέλεσαν, 200 κομμουνιστές που εκτέλεσαν οι Γερμανοί εκείνη τη μέρα. Και έχει ενδιαφέρον η ανακοίνωση. Όλα αυτά έγιναν επειδή έγινε μια επίθεση ανταρτών στους Μολάους και φάγανε ένα συνταγματάρχη Γερμανό. Και βγάζει μετά μια ανακοίνωση εδώ στρατιωτικός διοικητής. Την έχουμε διαβάσει πολλές φορές. Θα την διαβάσω άλλη μια φορά. Την 27 Τετάρτου 44, λέει η ανακοίνωση. Κομμουνιστικές συμμορίες παρά τους Μολάους, κατόπιν μιας εξενέδρας επιθέσεως, εδολοφόνησαν ανάνδρος έναν Γερμανό στρατηγό και τρεις συνοδούς του. Πολλοί Γερμανοί στρατιώτες τραυματίστησαν. Ως αντίπεινα θα εκτελεστούν. Άνω και κάτω ταινία. Πρώτον, ο τουφεκισμός 200 κομμουνιστών την 1η Μάη 1944. Δεύτερον, ο τουφεκισμός όλων των ανάνδρων, τους οποίους θα συναντήσουν τα γερμανικά στρατεύματα επί της οδού Μολάων προς Πάρτιν έξωθεν των χωρίων. Περνώντας. Όποιον. Όποιον ανάνδρους τους έλεγαν. Όποιον από αυτούς και ήταν και κάτι συνεργάτης εκεί οι Έλληνες, έκαναν ό,τι μπορούσαν. Πάντα, δόξα τω Θεώ, να είναι καλά. Ειδικά η περιοχή ευνοούσε τις συνεργασίες αυτές. Ναι, ευνοούσε η περιοχή, είχε κάτι τέτοιο. Ακόμα ευνοεί η περιοχή, πιο εκεί προς Καλαμάτα, προς Πύλο επίσης. Ναι, ξέρω. Τώρα, λίγο πριν λίγους μήνες τους χάσαμε. Είναι γνωστά όλα αυτά. Έχει μια ιδιαίτερη αξία πως τι έγινε στο Χαϊδάρι, γιατί εκεί τους είχαν. Τους είχε παραδώσει ο Μεταξάς. Ήταν κομμουνιστές που τους είχε φυλακισμένους όλα αυτά και τους παρέδωσε εκεί για να εκτελεστούν επειδή φάγανε έναν ναζί φασίστα Γερμανό μαζί με άλλους τρεις φαντάρους. Το ωραίο με το σκοπευτήριο, όποιος έχει διάθεση μπορεί να τα ψάξει λίγο αυτά, με το που έγιναν τα Δεκεμβριανά και ήρθαν οι Άγγλοι και επικράτησαν, μάλλον με το που έφυγαν οι Γερμανοί, πήγε το ΕΑΜ και έβαλε μια πινακίδα στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής που έλεγε προφανώς εδώ. Σκοτώθηκαν, γιατί το είχαν στόπο εκτέλεση όχι μόνο των κομμουνιστών, είχαν εκτελεστεί κι άλλοι. Οι Γερμανοί το συνήθιζαν στη συγκεκριμένη περιοχή. Δίπλα το σκοπευτήριο, βόλευε. Ναι, γενικώς ήταν ένας ελεύθερος χώρος. Έβαλε το ΕΑΜ μια πινακίδα ως ένδειξη τιμής, μνήμης και όλα τα υπόλοιπα. Με το που γίνονται τα Δεκεμβριανά επικρατούν οι δυνάμεις, το πρώτο που έκαναν να βγάλουν αυτή την πινακίδα. Μόνο η σκοπευτική εταιρεία είναι ένα σκοπευτήριο για να μαθαίνουμε σκοποβολή. Δεν χρειάζεται να θυμόμαστε άλλα. Και γενικώ ο χώρο ήταν εγκαταλελειμμένο και από το 81 και μετά με διάφορε διεκδικήσει με τον Δήμο κάπω έχει αναπλαστεί και είναι ένα χώρο όντω μνήμη. Να ακούσουμε. Εσύ δεν μου έλεγε ότι ναι. Γινόταν το φεστιβάλ τη ΚΝΕ παλιότερα. Παλιά, κάποιε χρονιέ γινόταν. Ναι, πριν πάει στη Φοιτητούπολη, στη Ζωγράφου κτλ. Κάποια χρόνια γινόταν και εκεί. Να ακούσουμε κάποιους που τα έχουν ζήσει, γιατί η Εθνική Αντιστάσεως, ο κεντρικός δρόμος Κεσαριανής, που τώρα τον ξέρουμε όλοι και τον περνάμε, ήταν με χώμα τότε. Και μετά τις εκτελέσεις μεταφέρονταν τα άψυχα σώματα των πατριωτών αγωνιστών και δημιουργούνται, θα ακούσουμε, περιγραφή εικόνων πολύ χαρακτηριστικών εκείνης της εποχής. Ο πιο ματοβαμμένος μήνας ήταν ο Μάης του 44. Και πιο μεγάλη εκτέλεση το Μάη ήταν της Πρωτομαγιάς. Η εκτέλεση των 200. Αυτή είναι η σφυρίστρα του Ναπολέοντα Σουκατζίδη και αυτό είναι το τσιμπούκι του Αντώνη Βαρθολομαίου του στρατοπεδάκι του στρατοπέδου που τα έδωσαν στο βοηθό διερμηνέα Μερεμέτη τη στιγμή που ακούστηκε το όνομά τους για να πάρουν και αυτή τη θέση τους μέσα στους 200. Ο δρόμος γέμιζε αίματα στα οποία έτρεχαν από τη γειτονιά ο λαός και πέταγε λουλούδια. Όπου σταυροδρόμι και μπλόκο, όπου πλατεία, εκκλησιά και μπλόκο, πιάνουν τους πατριώτες οι κατακτητές, τους βάζουν στη σειρά. Μέσα στις κατακόμβες σφυρίζουν τα σειρματόσχοινα και συναντιόνται στις φυλακές ο δάσκαλος και το ράσο, οι σπουδαγμένοι και οι απλοί, άγνωστοι μεταξύ τους, συναντιόνται εκεί και αδελφώνονται. Έρχονται και φεύγουν με τραγούδια, τους παραλαβαίνουν τα εκτελεστικά αποσπάσματα και οι άλλοι ετοιμάζονται και οι φυλακές δεν αδειάζουν. Και όπως αυτοί, το ίδιο και οι άλλοι, γράψαν τα ονόματά τους στους στίχους που μοιάζουν με σελίδες δόξας που κρέμονται πάνω από τον ουρανό και πηγαίνουν και έρχονται και βλέπουν τα δέντρα για τελευταία φορά και καίγεται το θυσιαστήριο της Κεσαριανής. Δεν θέλω να μου δέσετε, δεν θέλω να σε τα μάτια. Δεν θέλω να μου δέσετε, δεν θέλω να μου δέσετε τα μάτια. Τον ήλιο Πανατέλη, Πανατέλη να καρώ. Κι αν κάνετε τα στήθια μου κομμάτια, εσείς πεθαίνετε και όχι εγώ. Σαν κάνετε τα σπίτια μου κομμάτια, εσείς πεθαίνετε και όχι εγώ. Αλεξόπουλος Ιωάννης, Αλμπάνης Γεώργιος, Αμπελογιάννης Τσίλιος, Αναστασιάδης Ελευθέριος, Αναστασιάδης Παναγιώτης, Ανδρεάκης Γεώργιος, Ανδρεάκης Πέτρος, Αντρώνης Πέτρος, Αντουσάς Ιωάννης, Αντωνέλης Ιγνάτιος, Αντωνιάδης Αθανάσιος, Αποστολίδης Στάθης, Αποστολίδης Τάσος, Βαγενάς Απόστολος, Βλασόπουλος Βλάσης, Βάλτης Σπύρος, Βάλτης Καράλαος, Βαλεντάκης Ιωάννης, Βαρθολομαίος Αντώνιος, Βασάλος Τηλέμαχος, Βεκίδης Ζαφύρης, Λαχάκης Χρήστος, Πόκολας Υπόκολας Κωνσταντίνος, Μουμπούρης Θέμος, Γάτσος Αθανάσιος, Γεωργακόπουλος Πλούταρχος, Γεωργιάδος Περικλής, Γιγίνης Ευάγγελος, Γιανακουρέας Δημήτριος, Γιάνναρης Στέφανος, Γιανόπουλος Σπύρος, Γιανθές Μιχαήλ, Γιώργκας Ευάγγελος, Γάλκος Γεώργιος, Τινές Κώστας, Κότσης Γεώργιος, Γούτας Γεώργιος, Δαλδογιάννης Σταμάτιος, Δαρδινίδης Χριστόφορος, Δασκαλόπουλος Γεώργιος, Δημητριάδης Δημήτριος. good news to you, I'll tell of how the good old Union has come in here to dwell. Which side are you on, boys? Which side are you on? Which side are you on, boys? Which side are you on? Θέτει με ερώτημα το τραγούδι. Το εξής απλό. Σε ποια πλευρά είσαι, πού θα πας, με ποιους θα πας και με ποιους θα είσαι. Κομβικό ερώτημα. Ο καθένας το απαντάει όπως νομίζει. Ένα μήνυμα. Ποιο? Η εξαθλίωση του λαϊκού κινήματος. Οι υπουργοί στις διαδηλώσεις για την Πρωτομαγιά και η εργατική τάξη στις παραλίες και τα τσιπουράδικα. Περβολές, μωρί, ήταν και η εργατική τάξη κάτω, εντάξει. Οι πολλοί είναι στα τσιπουράδικα. Αλλά να σου πω, εγώ είμαι εκεί πέρα των τσιπουράδικων. Πήγαινε στα τσιπουράδικα αρκεί να σκέφτεσαι τι έγινε σαν σήμερα. Δεν θα φάει, δεν θα πάει. Είναι ωραία μέρα, είναι ψιλοαργία κάπως, δεν δουλεύουν δηλαδή αρκετοί. Για να το φέρουμε και στα Σιριζέικα, ραντεβού στα τσιπουράδικα. Ναι. Να το φέρουμε λίγο. Όπως πήγανε και έγινε μεγάλη συγκέντρωση του ΠΑΜΕ. Ελάχιστοι πήγαν στην Γεσαία, δεν δείτε. Να τα πούμε και αυτά γίνανε. Να τα πούμε, να τα πούμε. Αφού αυτά η γίνανε. Μοναχική πορεία του ΠΑΜΕ το βράδυ θα είναι. Η μοναχική πορεία του ΠΑΜΕ. Άλλοι 500 στη Γεσαία θα. Ναι, αυτό που λένε συνέχεια. Ακούω το Στέλιο, δεν θέλω να μου δέσετε τα μάτια και το προσκλητήριο των εκτελεστέντων. Και κάποια στο λίγα κλάμα. Ονόματα, δεν χωράνε και τα 200. Ναι, βάζουμε ένα δείγμα. 70 χρονών Κύπριος πρόσφυγας από Κερίνια και περιποιηθής από τη Χούντα του 1974. Μάριος από το Λονδίνο μας στέλνει αυτό το μήνυμα. Με το Λονδίνο έχω και τη Ματίνα που λέει: αμάν βρεθεί, μια έχω βαλαντώσει στο κεντρικό Λονδίνο και με κοιτάνε καλά-καλά. Κάθε επαιτειακή εκπομπή τα ίδια. Φαντάζεσαι να είσαι στο Λονδίνο και να δακρύζεις και να σε βλέπει ο κόσμος σαν όφους κάτι. Τι κάνει αυτή, πάει τι κάνει, ναι. Κάτι έχει πάθει κτλ. Και από Αίγυπτο. Πρόσχημοι σε μαζέψουνε. Και από Αίγυπτο έχουμε ένα μήνυμα. Καλημέρα από Αίγυπτο. Μπαίνει Σουεφ. Δυστυχώς βρίσκομαι στη δουλειά και τέτοια μέρα. Αλλά ευτυχώς που υπάρχει εκπομπή σας και ακούμε κάτι καλό από λουλούδια και ανεξάρτητες βλακίες. Καλή Πρωτομαγιά. Βλακίες λέει κάτι άλλο. Κάτι άλλο με τον μπιπ και αυτό. Εντάξει, που βάζει πρόστιμο το νέο Εσουρού θα βάλει, τι θα κάνει. Οι φίλοι μας, οι περαστικοί μας έστειλαν ένα τραγούδι. Παίρνουσαν από κάτω. Οι περαστικοί. Είναι οι υπεραστικοί. Με ύψιλον. Κτέλ, κτέλ. Μας έστειλαν ένα τραγούδι. Μας στέλνουν συνεχώς τραγούδια. Βάλαμε και χτες το. Του Αδόλφου τα εγγόνια. Το σημερινό είναι ο Γιώργης και ο Σύσυφος. Είναι κολλάει στη μέρα, το έχουν κάνει για την Πρωτομαγιά και οφείλουμε να το μεταδώσουμε ολόκληρο. Πες μου ρε Γιώργη, τι είναι αυτό στην πλάτη σου? Πες μου αδερφέ μου, κι άσε το γυνάτι σου. Πάνω σου πέφτει, πλάκωσε το σώμα σου. Γιώργη αδερφέ μου, και κοιτώ το πτώμα σου. Στα δύσκολα που πέρπατο ανήφορα ανεβαίνω. Φρονάκια με τριτά μέτρο στο βάσανο που φέρνω. Απ' τ' άγριο το χάραμα μέχρι να πέσει ο ήλιος. Βαρένια πας στην πλάτη μου πως να βαδίσει ο ίσιος. Σαν αδερφάκι μου και σου μιλάω ίδιο το μεράκι μου. Μας έχουν ρίξει μέσα στα αγριά κύματα και εμείς μετράμε μόνο τα χτυπήματα. Μέρα και νύχτα ακόμα έχω το βάρος φορτωμένος και εκεί που λέω πως τέλειωσε απ' την αρχή ο καημένος. Απ' την κορφή τα νύφορου για τα ρίζα μας πρόχουν. Ετούτο το μαρτύριο για τους εργάτες το έχουν. Τι έχουμε να χάσουμε μες στον ταλκά μας, κοίτα μη γεράσουμε. Γιώργη στο λέω, στέγνωσε το δάκρυ μου. Γίνει και σπίθα τώρα μες στη στάχτη μου. Χωρίς εσένα και με γρανάζει δεν γυρίζει. Ο αφέντης που φορτώθηκες απ' το αίμα σου κερδίζει. Χωρίς εμένα και σε γρανάζει δεν γυρνάει. Τα αφέντικο που κούβαλω στο διάβολο να πάει. Για κροτάλης μαλυσίδας στην πλάτη των σηκώνουμε χωρίς το χάδι ελπίδας. Όταν δίψα με ξέδιψα πεινάμε όταν κοντένει. Ανάσαν βρούμα σφίχτια σαν σηκωθούμε τρέμει. Όταν δίψα με ξέδιψα πεινάμε όταν κοντένει. Ανάσαν βρούμα σφίχτια σαν σηκωθούμε τρέμει. Το ίδιο τραγούδι με διασκευή και με ανακαίνιση. Και όπως λέμε. Δύο μηνύματα για το τέλος. Το τραγούδι το προηγούμενο λεγόταν Ο Γιώργης και ο Σύσυφος, είναι από τους υπεραστικούς. Ρωτάει και κουράγιο στη Γερμανία από το Λούμπεκ, αν το λέω καλά, της Γερμανίας. Λέει η Σοφία, μας έχει πιάσει μελαγχολία. Ακούμε από το πρωί την συναυλία του Λεωνίδα Καβάκου στο Μέγαρο Μουσικής και είδαμε το αφιέρωμα στην Αθήνα και στο Ρεμπέτικο. Πόσο όμορφη η Ελλάδα μας, φιλιά από την Σοφία και το Δημήτρη. Κι άλλο ένα. Και στην Ολλανδία βαλαντώνουμε στο κλάμα. Βαλαντώστε, σύντροφοι. Λεοντής, δεν θέλω να μου δώσετε τα μάτια. Να είστε καλά. Κυριάκος. Αυτά, έτσι την είδαμε την εργατική Πρωτομαγιά, την απεργιακή. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε από Δευτέρας. Καλά να περάσετε όπου κι αν είστε. Σας αποχαιρετούμε. Έχει μαγκαζίνο να μάθουμε τα νεότερα. Έγινε, για χαρά. Freedom for Oscar Lopez, it's time to get in the field. I'm with a blue Jamal, I'm with a Sada Shakur. I'm with the compas in the mall, can't you get in a penny more? Telling the truth, exposing the lies. Think about the dead soldiers when you drive and you ride. The people die for the oil, and daddy pushes revenge. I'm with the widows, the children, and the lonely best friends. I'm for families staying together as one. I'm not for the raids and the deportations. I'm with Victor Toro and the MIR. So watch out for them snitches in their unmarked car. And for Lil Saulito, we gon' fight for your moms. So we gon' shout her out twice in one song. I'm for 12 million workers and El Vida Ariano. For a world without borders and a better tomorrow. Stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop